Çiçekler açmıyor, kuşlar süzülüp uçmuyor, yıldızlar ışık saçmıyor, geçmiyor günler, geçmiyor. Avluda utanırım, gah düşünür otururum, türlü hayaller görürüm, geçmiyor günler, geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış, günler su gibi akarmış, geçmiyor günler, geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış, günler su gibi akarmış, geçmiyor günler. Eski sevdalar, gözümde dereler bağlar, aynada hayalim oklar, geçmiyor günler, geçmiyor. Yanımda yatan yabancı, her söz zehir gibi acı, bütün dertlerle gücü, geçmiyor günler, geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış, günler su gibi akarmış, geçiyor günler, geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış, günler su gibi akarmış, geçmiyor günler, geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış. Gençlik elde kendine kardeşim, devran sürmedim, sürmedim, sürmedim, sürmedim. Gezip dolaşanlar varmış, günler su gibi akarmış, geçmiyor günler, geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış, günler su gibi akarmış, geçmiyor günler, geçmiyor, geçmiyor günler, geçmiyor.